بیانید باش با پیرا. بیانید باش سباستیان. سباستیان و دیار زول خواستاوی. بیانید باش دایی جان، آخر ام بود دزمو قطاب خانه. او تواهم کرد. چی با پیرا؟ اما با توی راچیا. ای اما چیا؟ قطوی هلگردینی قلمکان تا. اما وینی بیلا. اما دیاریه با تو. حتی درنگی شو خریکی دروس کردنی بو سباستیان. زور سپاس با پیرا. دای قطوه کب کروا. آی لم همو قلم جوانانا رنگاو رنجی شن تن جوانن. اما دیاریه للاین دایک تو با تو. تی دا کم؟ هر دانه هی شارکا. لهر شارک لامن دا با دانه کم بوده کری. دایی جان زور جوانن. زور جوانن زور سپاس. زور سپاس. کوری خو من زور خوش حالم که بدلت بو. بله. هر استابم قلم جوانانه نامه اک بو لینا دنسم. لینا که؟ لینا چی جوله که خلچی اسپانیایا مالیان برانبر تیای پیرینه. زور چاکه. نامه که بو بنوسو بله تو که بسلامتی گیشتی تمالاو. باشا. بیل ورا. با نامه اک بو لینا بنوسیم. دی پوچی توش ورا با نامه چی درباره خومانی بو بنوسیم. زور باشه به هیوای سر کوتن. باشه چی بو بنوسم؟ باسی دا کمی بو بکم یام باسی با پیرا چون اگر بسر هاتی انجلینا و دکتر لیو بنوسم نزانم چی بنوسم زور شده بینوسم. ای جان سرم سرما یارم تیم دا چی بنوسم؟ خوا حافظ سباستیان نارن بیل ببیت قطاب خانه ورب گریوا جمده. نه نکی سباستیان نکی نیگران ما با انجلینا. ایت سن کوری چکل رقا او هره هوری آیت سی انجلینا بلان با پیرا. خمی سباستیاند نبی ایزابیل چاک آگه داری او دبی. بله بله بم بوره خاتو ایزابیل قیناکا دل نیام سباستیان کارکانی بچاکی بره او دبا او قد خوی بدستاو نادا بطای بچیش کاتک بطنیا بره ولاتی اسپانیا بره کود. هی بیل خراب درنگا. هی های ای بیل توزگ لسر خو بجمیلا. بیل تاوریکا بجمیلا راوستا. دارم امنا میزو کات دست لینا دی بیل باب روین بیل سگه چی زور گوره یا هی سگه اگ نتوانه بیل ببازینه ها؟ ها؟ بیانی تن باش سباستیان چونی؟ سباستیان بیلش تنوه؟ بیل چونی؟ بیلش لپولک من دادنیشه. چی؟ لپولک من؟ بله بگو من هرو ها پوچیش لپولک من دادنیشه. کتاب خانه که من خورده بی. بله بیل لو دیوی پنزری پول لنزیک سباسیان دادنیشت. هرزو بیل و پوچی بو نمای سرنزی سرزم کتابیانی کتاب خانه که همه پوستی من دو نبی تونی تو روزانه دی اقتاب خان ها چی؟ لما دو اگر هر نامه کبی دیدم با تو چون که رگای مالی اوه گلک دوره استاش نامه کدلو هاتوه لإسپانیا لإسپانیا وا؟ بگو من لین لینه او بوم هاتوه زور سپاس ماما زور سپاس ایلم قره بیل پل مکا بیل بجم میالا تاورم کا بیل تاورم کا زور سپاس زور سپاس سلام سباستیان حالت چونه؟ انجلینا بسوره؟ انجلینا تو زور زور جوانی سپاس دکم سباستیان دی سباستیان پیم بله چون بوی لقتاب خانه؟ باش بون ای کراسه که انجلینا پیت چونه جوانه؟ دیا بخود دوریوتا؟ بله سباستیان قد نبدا زانی خیاتی چی اوادز رنجینی؟ آخر جلکانی اندامانی تیپی کارلوز من دم دوری دیا جان تو زور زیره چی؟ زور دلخوشم که گیم لقصانی تو دبه سباستیان براستی تو جوانی اما جوانترین جلتا استا بینیو مل دنیا دا انجلینا استا دتوانی لبری که تو باش سباستیان واب زانم امروزو تر هاتی تو بله آخر سواری پشتی بیل بوم سواری پشتی بیل بوی؟ اها بله دای جان نامکی لینا گیشت؟ وا دیاره دزانی نامی لینا هاتو لچویا؟ اواتا لو سر یهو ایلم زرف جوانا لینا چی نوسیوا؟ ده جان لینا بونه چه خوشی لیده و ده جان یک شمه ده بدین ایرا چی؟ یک شمه ده تو؟ بله لگل بابی دید یک شمه ده بواده گواسنوه انجلینه یا با دوه ان لبکن بجداری لزمانده که انجلینه بکن شتی چی باشا؟ بو گواسنوه آهنگی چی خوشا؟ بگو مال من رازیم بیل جدلی بو؟ لینه اک شمه ده بده تسردانی ایما یهو ای که دل خوشم لینه ده یهو بخیر بی لینه یهو ای که دل خوشم لینه ده تسردانی ایما یهو بیل امرو لینه ده تسردانی ایما هیوادارم لکاتی دیاری کراو بگنه ایرا لو نامه که بوم نوسی بو باسی زمان دی دکتور و انجلینام کرده بو بیل گیشته جل دنجی اوتومبیل بو ها اما اوتومبیلی برز البرتا لینا لینا لینا لینا هی ها سباستیان لینا لینا سباستیان سباستیان ام زور خوش حالم توني لینا سباستیان ها بیل پیم بله تو جانی بیل زور بیری ایوم دکرد لینا ام زور خوشحالم که هاتی آخر بله نم پید دابو بله برز البرتونی بخیر بی سباستیان کوی زور دلخوش دیاری بله بلو پوچیش باشه پوچی تو تونی باشی؟ چیا پوچی؟ او تیتا ایوا؟ ام کاتت باش برس باستیان بیل تونی و دیاره استحالت باشه من دو زامنوز؟ وای بیل تو را مبا اوانه لمالی ایمه کردکن چی؟ سباستیان برز البرت ایمه لزندان در هنو استا ایمه لای او کردکن دلنیا بنی استا ایمه دو پیاوی گلک باشین بیل تیگیشتی من دوزاو منو سیدی ازار من ندن سباستیان اره واب زنم زمان دی انجلینه اشغال سپینه کردوا حتی او بیرم درنگ بابروی بی سباستیان خیره که بازاری اوتومبیل که بین بیل برو زوده کم اگه در کوا ها بیل ای سباستیان لشویه لینا باو که گیشتن اوه گیشتن دایا اوه لینا و بابی گیشتن لینا ورا بخیر بین بخیر بین سباستیان زور بسی ایوی با کردوم بخیر بیلی نگن خان مکم تو چونی زور سپاس بارز البرد چون که زور یارمتی سباستیانی کرمت دابو تو داکی سباستیانی خان مکم باله باور ناکم اما خونه چون که تو هنرمنده چی زور بناو بانجی چی؟ لچندی شاریش نمایشتان پیشکش کردوا براسی سیره اما زور خوشحالم بیلو سبستانی زور یارمتی لیانه داو چاک بوله نخوشکی اما راستا زور سپاس زور سپاس من خوشحالم که تو مند ناسی او امنی زور خوشحالم لنخی دلو زور سپاس دکم پیویز نکه اما شانازیه با من خوش بی زور سپاس دکم زور باشا بابا گیانو دیاره دیکی سبستان ده ناسی باشا ای بو بمند نو تو نا پیشتن نم ناسی بو بباشی ای جیلینا دای خیره که وره او اوتومبیل که هد ای که جوانا برز برز سیزل اما برز البرتو اما جلینا اکتیتی هاوری سپاستیانن من زور با پروشم با اما هنگ خوش سباستیان زور باسی توی با کردون برز البرت من زور سپاس دکم کوا زور یارمتی سباستیان داوا براستی کاریش باشتی بخی چوانه وا چون که بیلو سباستیان بونه های اوی لینا تندوسی باشتر بی من سباستیان دکم برز اما وا با پیره سیزل براست با پیره جان تاکه که هموی با بیر دگره توا برز البرت اما انجلینه کرازای سیزل انجلینا، پیروزا سپاس برس البرت، سپاس بله برس ازابل بو تو البرت ناین به یکاو ببن بشاید لمانه کردنی انجلینا بله، تکاتن لیده کم رازی بن دبوایه پیشتر به برس البرت من بگوته نک استا نا قیناکا، امن خوشحالم به مشاهدی ماره برینی انجلینا خان زور جوانا، دی فرمون با براین Thank you. باشه دلی زمان دی باق مده که تو هیا وایا براستی زمان ده چی خوشه بله انجلینا بومه لینا من زور خوش حالم تو بو تو ده